najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Na skurcze jakiś magnez może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 15 kwietnia, minęła 8. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Dziś pierwsze wypłaty dla przedsiębiorców wnioskujących o świadczenie postojowe. Od jutra obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Komisja Europejska rekomenduje krajom Unii strategię łagodzenia ograniczeń. Rząd zapowiada stopniowe odmrażanie gospodarki, tymczasem WHO ostrzega przed zbyt wczesnym łagodzeniem przepisów dotyczących walki z epidemią koronawirusa. Chcemy obudować to powracanie do w miarę normalnego życia poprzez wprowadzenie m.in. nakazu zasłaniania nosa i ust, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Pozostaną na pewno te przepisy dotyczące odległości pomiędzy osobami, również jeśli chodzi o handel, pewne ograniczenia dotyczące ilości osób przebywających w sklepach na pewno również pozostaną. No nie da się, i to chyba wszyscy czujemy, że nie da się w nieskończoność utrzymywać takiego zamrożenia państwa, jeśli chodzi o usługi, handel, czy też no, nasze takie również obywatelskie zachowania. No, ten zakaz wstępu chociażby do lasów, czy na skwery, tereny zielone, no to jest coś, co nie może trwać w nieskończoność. Od jutra obowiązuje nas zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych. Jeszcze przez 2 godziny potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu rozporządzenia w tej sprawie. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Może to być przy pomocy zarówno maski, maseczki, jak i przyłbicy albo kawałka odzieży. Najważniejsze jest to, aby mieć to zawsze na sobie. Wiceminister wyjaśnia, że takie zabezpieczenia wynikają z uwalniania pewnych sektorów gospodarki. I niezwykle istotne jest, aby wraz z pewnym poluzowaniem obostrzeń nie doszło do gwałtownego wzrostu liczby osób zakażonych koronawirusem. Dlatego wprowadzamy odpowiednie środki ochrony. Ministerstwo Zdrowia wczoraj opublikowało projekt rozporządzenia i jeszcze dziś spodziewane jest jego wydanie. Barbara Góra, Polskie Radio. Dziś także pierwsze wypłaty dla przedsiębiorców wnioskujących o świadczenie postojowe w ramach tarczy antykryzysowej. Pieniądze wpłyną na konta ponad 86 tysięcy firm. Łącznie ponad 172 miliony złotych, mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Najwięcej pieniędzy zostanie przelanych, bo tam najwięcej osób wnioskowało w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. My nadal zachęcamy do tego, aby wnioskować o wszelkie środki, o wszelkie ulgi w ramach tarczy za pomocą platformy usług elektronicznych, dlatego że to usprawni, przyspieszy obsługę tych wniosków i klienci na tym tylko zyskają. Według Ministerstwa Rodziny do tej pory w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy złożyli 760 tysięcy wniosków o wsparcie. Unia Europejska wymaga bardzo poważnych reform i zmian. Jestem przekonany, że trwający kryzys związany z epidemią uświadomił bardzo wielu ludziom słabość Unii i pokazał kluczowe znaczenie państw narodowych, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Jeśli ktoś nie jest w stanie przeżyć tego uczucia, które nazywa się patriotyzmem, to rzeczywiście lojalności do Polski w nim nie będzie. Uprawiana przez ostatnie dziesięciolecia pedagogika społeczna nakierowana była na eliminację postaw patriotycznych, a co za tym idzie lojalności wobec własnej ojczyzny. I zapewne w jakiejś mierze te działania okazały się skuteczne. Dziś wpisuje się to przede wszystkim w przeciwstawienie Polska, Unia Europejska. A przecież ono jest zupełnie sztuczne, powiedział Jarosław Kaczyński. Komisja Europejska rekomenduje krajom Unii skoordynowaną strategię łagodzenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen przedstawi dziś dokument, który przedwczoraj wysłała do unijnych stolic. Ochrona granic czy zapewnienie porządku publicznego to kompetencje unijnych krajów, przyznał rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer. Określenie, kiedy mają być znoszone ograniczenia w związku z koronawirusem, jest prerogatywą państw członkowskich. Dlatego w sprawie znoszenia ograniczeń komisja może jedynie sugerować i przedstawiać wytyczne oraz kryteria. By upewnić się, że jeśli zacznie się znoszenie restrykcji, będzie to robione w sposób efektywny z uwzględnieniem sytuacji w innych krajach Unii. Komisja proponuje, by państwa członkowskie informowały się z wyprzedzeniem o swoich zamiarach dotyczących przyszłego, ewentualnego otwarcia granic, sklepów, szkół czy łagodzenia ograniczeń w wychodzeniu z domów. Przy podejmowaniu decyzji pod uwagę mają być brane dwa kryteria: sytuacja epidemiologiczna oraz sytuacja w służbach zdrowia i ich możliwości radzenia sobie ze wzrostem zakażeń. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O poranku sport w Trójce i Adam Malecki. Bundesliga myśli poważnie o powrocie do gry na początku maja. Spotkanie władz Ligi Niemieckiej w tej sprawie miało się odbyć w tym tygodniu, ale zostało przełożone na 23 kwietnia. A w Czechach już znają wstępną datę powrotu na boisko. Będzie to 8 czerwca, oczywiście bez udziału kibiców. Do rozegrania Czechom pozostało 6 kolejek. Liderem jest Slavia Praga, która wyprzedza o 8 punktów Wiktorię Pilsno. W Grecji w tabeli na pierwszym miejscu jest Olympiakos Pireus. Na drugim ze stratą 7 punktów PAOK Saloniki. Teraz decyzją greckiej federacji klub Salonik został ukarany 7 ujemnymi punktami. Powód? Właściciel PAOK-u został oskarżony o udziały w walczącym o utrzymanie Xanti, klubie, któremu też odjęto punkty. I to 12. W PAOK-u, który traci tym samym szansę na czwarte mistrzostwo Grecji, gra Polak, Karol Świderski. Marwan Fellaini gra w Chinach i był jedynym piłkarzem w lidze chińskiej, u którego stwierdzono obecność koronawirusa. Były piłkarz reprezentacji Belgii i Manchester United po 3 tygodniach leczenia wyszedł ze szpitala. Teraz 32-latek rozpocznie 2-tygodniową kwarantannę, po której będzie mógł wrócić do treningów. Do Polski po grze w lidze niemieckiej wraca piłkarz ręczny Michał Jurecki. Od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem Azotów Puławy. To drużyna, która co roku, wiadomo, walczy o półfinał, walczy o brązowy medal. Inne drużyny z tych trzeciej, czwartych, piątych miejsc chcemy dogonić. Czy tak będzie w przyszłym roku ze mną w składzie? Wiadomo, ja tu nie chcę żadnych jakichś obecnych składać, wiadomo. Jak się uda jakiś mecz wygrać z tą czołówką, fajnie. Jakie cele sobie ja stawiam, czy drużyna, no to wiadomo, na to przyjdzie czas, kiedy na pewno będę w Puławach, kiedy będzie okres przygotowawczy. I jeszcze bieganie na koniec. Kenijczyk Daniel Wanjiru, triumfator maratonu w Londynie z 2017 roku i w Amsterdamie rok wcześniej, został tymczasowo zawieszony za złamanie przepisów antydopingowych. Powód pozostaje niejasny. 27-letniemu Wanjiru postawiono zarzut związany z zażyciem niedozwolonej substancji lub użyciem niedozwolonej metody. Szczegółów jednak nie podano. Kenijczyk jest wykluczony ze wszystkich zawodów do czasu przesłuchania. Osiem minut po godzinie 8 jeszcze prognoza pogody. Dziś w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć. Do tego na północy kraju może popadać deszcz. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem oraz w górach porywisty. Z zachodu zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarnomorskie, choć wschodnia połowa kraju jeszcze w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Po nocnych i porannych przymrozkach tam dziś najchłodniej. Od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję askorbitę Max Mus. Dlaczego? To proste. Askorbita Max Mus wspomaga odporność. Askorbita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z askorbitą Max Mus. Zdrowit. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert pralki taniej nawet o 650 zł. Na przykład antyalergiczna pralka LG, funkcja pary, klasa A+++. Teraz taniej o 500 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione.

badań strategicznych od szeregu lat ostrzegały kierownictwa państw Zachodu i nie tylko o ryzyku pandemii, ale te wszystkie ostrzeżenia ginęły w osaczających nas strumieniach informacji. Stworzyliśmy cywilizację stałego przeciążenia informacyjnego i w tym oceanie fake newsów, postpolityczności, reklam, ekscytacji, tak zwanych gównoburzy, poważne informacje, prawdziwe informacje znikają i nie docierają do ogniw decyzyjnych. A może to jest tak, że naukowcy i analitycy, którzy wieszczyli tego rodzaju pandemię w nieodległej perspektywie, może oni zostali potraktowani jak fałszywi prorocy i po prostu takie informacje odsuwamy, bo nam się nie podobają. Tak, sądzę, że taki mechanizm też jest w sytuacji, gdy politycy w krajach demokratycznych działają pod ciśnieniem tak zwanej mediokracji, a często pod ciśnieniem fal emocji tworzonych poprzez media społecznościowe i memy. Istnieje nie i w sytuacji, gdy co drugi dzień media ogłaszają skandal, który to skandal, gdyby je poważnie te ogłoszenia medialne traktować, wymagałby przesterowania państwa czy systemu władzy w zarządzanie kryzysowe, powoduje zmniejszenie wrażliwości decydentów na poważne sygnały, zwłaszcza na takie, rozumiem, że to była intencja pani komentarza, zwłaszcza na takie sygnały, które wymagałyby poważnego przeprogramowania instytucji państwa, czyli tego, co się teraz dzieje. Jeśli szukamy powodów, dla których państwa oświeconego Zachodu z tak ogromnym opóźnieniem zareagowały na tę epidemię, to jest to właśnie niechęć do głębokiego przeprogramowania instytucji w sytuacji, gdy, jak powiedział jeden z obserwatorów, w demokracji liberalnej media każdego dnia delegitymizują system. A proszę powiedzieć, czy wśród winowajców tego naszego niewłaściwego poinformowania i złej oceny powagi sytuacji, to znaczy oceny, że ta sytuacja poważna nie jest, jest WHO? Prezydent Trump zapowiedział nawet zawieszenie składek na tę organizację, która się nie sprawdziła i jest, jak powiedział, chinocentryczna. Tej kwestii nie analizowałem. Być może prezydent Trump ma rację. Natomiast sądzę, że jeszcze w większym stopniu, na pewno, niezależnie od WHO i jej roli, od WHO, jeszcze większym winowajcą jest po prostu ideologia postępu. Ideologia, która mówi, że musimy przyspieszać rozwój, musimy mnożyć innowacje, musimy optymalizować łańcuchy dostaw, tak żeby one były tak napięte aż do skrajnej wydolności. To ideologia postępu, zapatrzenie się w materialne błyskotki, tworzenie kolejnych gadżetów, cieszenie się kolejnymi wersjami smartfonów w sytuacji, gdy poprzednie w ogóle nie miały szansy wykazać swoich pełnych możliwości, to ta ideologia postępu spowodowała odwrócenie uwagi i uczonych, i dziennikarzy, i elit, i polityków, i także służb wywiadowczych od zagrożeń, które z ludźmi były zawsze. Ideologia postępu spowodowała zapomnienie tego, że świat człowieka nie jest tylko światem radości i ekscytacji, tylko troszczenia się o możliwe niebezpieczne zwroty akcji. Pan mówi o ideologii postępu i o łańcuchach dostaw, a z drugiej strony słyszymy o brakach sprzętu, o brakach środków ochrony, które były nie tylko w Polsce, ale także w krajach bardziej zasobnych. One niekoniecznie wynikały z niedostatku i z niedofinansowania służby zdrowia. Może one właśnie wynikały z nieumiejętności oceny tego, co jest ważne, istotne i najważniejsze. Myślę, że tak. Sądzę, że globalizacja uwikłała się w pewne paradoksy niedostrzegane przez wielu wybitnych ekonomistów, mianowicie tak zwani wolnorynkowcy, czy inaczej mówiąc fundamentaliści rynkowi, często bronią globalizację, mówiąc, że jeśli gdzieś przedsiębiorca może jakiś produkt, czy usługę, czy siłę roboczą nabyć taniej, to jest logiczne, że on zamyka miejsca pracy w swoim kraju i przenosi je do innego kraju. I związane to było z taką wizją, że mechanizm rynkowy zabezpiecza elastyczność gospodarek. Tymczasem w sytuacji, gdy pojawiła się potrzeba nagła większej ilości maseczek, większej ilości łóżek szpitalnych, większej ilości respiratorów, kombinezonów, czegokolwiek, to okazało się, że te zglobalizowane gospodarki są zadziwiająco mało elastyczne. Bo one, te łańcuchy, międzynarodowe łańcuchy dostaw, systemy logistyczne zostały tak wyżyłowane, tak napięte, że wytworzyły wysoką podatność na zakłócenia i niską elastyczność. A z drugiej strony przez przedsiębiorców. Może, panie profesorze, może w ogóle nikomu do głowy nie przyszło, że potrzebny jest jakiś złoty środek pomiędzy tą globalizacją a autarkią, bo jeżeli w pewnym momencie zostanie zawieszony ruch lotniczy, na razie chodzi o loty pasażerskie, transporty się odbywają, ale nie wiadomo, co będzie dalej. Tym bardziej... Myślę, że pani trafia w sedno w myśleniu na przykład o bezpieczeństwie Unii Europejskiej jest obecne takie pojęcie jak autonomia strategiczna. Na przykład uruchomiono w ostatnich latach EDF, European Defence Fund, Europejski Fundusz Obrony, który ma specjalnie inwestować innowacje technologiczne w strefie zbrojeniowej w celu, jak się deklaruje, budowania autonomii strategicznej Unii. A tymczasem okazało się, dzisiaj już wiemy, że państwa Zachodu nie potrafiły zbudować autonomii strategicznej w zakresie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, w zakresie produkcji leków i pod wieloma innymi względami. Więc inaczej mówiąc, pewne pojęcia obecne w setkach analiz teoretyków okazały się puste, gdy idzie o praktykę polityczną. Prezes Jarosław Kaczyński w dzisiejszym wywiadzie dla Gazety Polskiej mówi: Unia wymaga bardzo poważnych reform i zmian. Jestem przekonany, że trwający kryzys związany z epidemią uświadomił bardzo wielu ludziom słabość Unii i unaocznił kluczowe znaczenie państw narodowych. Ale co dalej? W którym kierunku ta Unia powinna być zreformowana? W tym kierunku, który wskazuje prezes Prawa i Sprawiedliwości, czyli żeby wrócić do tych korzeni, żeby to była wspólnota oparta na dosyć luźnych związkach, głównie gospodarczych, czy w takim kierunku, jaki postulują inni, którzy mówią, że powinno to być jednak państwo, które sobie radzi jako całość z takimi ogromnymi problemami. Ja myślę, że tutaj nie trzeba wyrafinowanych sposobów myślenia. Wystarczy zastosować metodę złotego środka. To znaczy, szkodliwe jest dla Unii jako całości i dla poszczególnych krajów członkowskich sztuczne, odgórne przyspieszanie procesów integracji, to jest jedna skrajność, tak samo jak szkodliwe byłoby dla Europy i dla Polski deklarowanie tego, że głównym wnioskiem, jaki trzeba wyciągnąć z obecnego kryzysu, jest potrzeba demontażu Unii i powrotu do Europy walczących ze sobą, konkurujących między sobą państw narodowych. Kluczem jest integracja, która ma charakter organiczny, to znaczy, która nie przeskakuje pewnych naturalnych, spontanicznych procesów, która rozumie, że tożsamości narodowe mają głębokie osadzenie w tradycji i deklarowanie jakiejś mentalności ponarodowej, postpaństwowej nie jest sposobem rozwiązywania problemów, jest tylko niebezpieczną inżynierią społeczną. Innymi słowy, musimy unikać obu skrajności. Jedna, która mówi, że ten kryzys dowodzi, że Unia musi stać się mocno zintegrowanym organizmem quasi-państwowym, i drugiej skrajności, która mówi, że musimy jakieś wizje izolacjonistyczne preferować. I jak sądzę, Jarosław Kaczyński w swojej koncepcji właśnie sygnalizuje potrzebę pogłębienia namysłu, który idzie drogą złotego środka. A podsumowując, panie profesorze, jaki będzie nasz świat po pandemii? Jak zmieni się sytuacja międzynarodowa? Kto będzie dzierżył rolę przywódcy? Czy będą to nadal Stany Zjednoczone, czy może Chiny? Jaka będzie pozycja Unii Europejskiej? I wreszcie, co my, średni kraj, no dosyć duży kraj w środku Europy? Ile mam kwadransów do odpowiedzi pan na te pytania? Ma pan do przemyślenia, no myślę, że parę dni, natomiast my mamy minutę. To ja bym powiedział tak. Są dwa spojrzenia na to, co będzie ze światem po tej targie. Jedno spojrzenie mówi tak. Wciąż jest tak głęboki, że nie będziemy żyli po staremu, że mamy szansę przemyśleć naprawdę głęboko błędy naszej cywilizacji i wyciągnąć wnioski, żeby tworzyć lepszy świat. A drugie spojrzenie, które niestety jest o wiele bardziej realistyczne, mówi, ludzie, gdy mają wybór między powrotem działania w stare kolejny, w stare nawyki, w stare procedury, w stare instytucje, a podjęciem wysiłku przemyślenia tego, przebudowania, przeorganizowania, to zazwyczaj robią to pierwsze. I obawiam się, że ten kryzys jest w pewnym sensie za płytki, żeby wybić kluczowe grupy interesów medialnych, biznesowych, politycznych, kulturowych, artystycznych ze starych kolein. Że siła powrotu do starych nawyków tym razem zwycięży. Czyli szukaj, burz i buduj. Dziękuję bardzo, profesor Andrzej Zybertowicz. Nie zgadza się pan. No był, moich wiem, SBB. Ale ja nie zgadzam się, szukaj, burz i buduj. Nie zgadzam się z tym. No to jest dobre i dla buduj. Studentów. Dobrze. To jest dobre dla no studentów. Trudno, to popolemizujemy innym razem. Profesor Andrzej Zybertowicz, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 8:30. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. ZUS wypłaci dziś pierwsze świadczenia postojowe. Paweł Żebrowski z ZUS-u mówi, że te pierwsze wypłaty wpłyną na konta ponad 86 tysięcy przedsiębiorców. To łącznie ponad 172 miliony złotych. Najwięcej pieniędzy zostanie przelanych, bo tam najwięcej osób wnioskowało w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. My nadal zachęcamy do tego, aby wnioskować o wszelkie środki, o wszelkie ulgi w ramach tak zwanej tarczy za pomocą platformy usług elektronicznych, dlatego że to usprawni, przyspieszy obsługę tych wniosków. Do tej pory o postojowe wnioskowało 150 tysięcy przedsiębiorców. 680 tysięcy wnioskowało z kolei o zwolnienie z ZUS-u. To będzie najgłębsza recesja od czasów wielkiego kryzysu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował swoje wyliczenia związane z efektami pandemii. Światowa gospodarka ma się skurczyć o 3%, Polska o ponad 4,5%. W strefie euro spadek PKB ma wynieść 7,5%. Mimo tak dużych spadków, ekonomiści funduszu już rok później prognozują dla Polski wzrost PKB na poziomie 4,2%. Podobne odbicie ma się pojawić na całym świecie, ale ekonomiści funduszu przypominają, że w przypadku obecnego kryzysu wszystkie prognozy są bardzo niepewne. 7 na 10 firm boi się o swoje finanse, ale jednocześnie przedsiębiorcy są bardziej wyrozumiali, gdy chodzi o ściąganie długów od swoich kontrahentów. Tak wynika z badania Research and Grow dla Big Info Monitor. Spadku obrotów spodziewa się niemal 90% badanych firm. Badanie przeprowadzono w marcu wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Prawie 2 miliony Włochów dostanie w tym tygodniu zasiłek. Dziś włoski Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczyna wypłatę świadczeń 600 euro na pracownika. Program jest oczywiście związany z obecnym kryzysem. Na światowych rynkach entuzjazm spowodowany nadzieją, że już wkrótce zacznie się odmrażanie niektórych sektorów gospodarki. Na ile ten entuzjazm jest uzasadniony? O tym za godzinę porozmawiam z Ernestem Pytlarczykiem, głównym ekonomistą banku PKO. Zapraszam. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na północy kraju może popadać deszcz, wiatr umiarkowany i dość silny, za to nad morzem oraz w górach porywisty. Z zachodu zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarne morskie, tylko wschodnia połowa kraju jeszcze w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. No i po porannych przymrozkach tam też najchłodniej, a w dzień będzie od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum do 16 na Dolnym Śląsku. No niby połowa kwietnia, pogoda może i zachęcać do spacerów czy do jakiejkolwiek aktywności na świeżym powietrzu, ale my niezmiennie przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert laptopy taniej nawet o 700 zł. Na przykład gamingowy Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 700 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. za 26 minut dziewiąta. Jak zwykle o tej porze piosenka dnia. Dziś Jack Savoretti ze swoją pierwszą włoską piosenką Andrea Tutto Bene. Wszystko będzie dobrze. Te słowa wspierające Włochów w czasie kryzysu związanego z koronawirusem. No i Savoretti napisał utwór właśnie wspólnie ze swoimi fanami z Włoch w czasie sesji live na Instagramie. Wszystko będzie dobrze. Jack Savoretti. Questa notte buia, sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Quando finirà tutto, ci troveremo davanti a un tramonto, sentiremo più forte la magia di un momento. Tra i colori del mare ed un ponte che ci porta altrove, troveremo le parole, romperemo il silenzio. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare. Quando arriva la primavera, sboceremo come un fiore, torneremo a cantare. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Tornare liberi. Hi, this is Jack Savoretti here, asking you all to please stay at home with Trojka. Poruszające nagranie i przesłanie artysty. Wszystko będzie dobrze. Jack Savoretti, ten przejmujący obrazek do tego nagrania. Jak mówi sam artysta, reakcja Włochów na to, co wydarzyło się w ich kraju, to piękny przejaw jedności. To prawdziwy zaszczyt móc stworzyć piosenkę z wieloma przyjaciółmi z Włoch. Jestem wdzięczny, że podzielili się ze mną swoimi doświadczeniami poprzez poezję i muzykę. Dodajmy, że wszystkie zyski ze sprzedaży singla zostaną przekazane na rzecz szpitala San Martino di Genoa w północnych Włoszech. Niezwykła piosenka dnia i Jack Savoretti. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 21 minut dziewiąta. Projekt Tata. Lekcje online to czas pod kontrolą, ale potem dzieci są często zostawiane z internetem sam na sam. No właśnie, jak uchronić swoje pociechy, by bezpiecznie poruszały się w sieci? Krystian Hanke, witamy. Dzień dobry. Lądujący samolot Antonow i oglądanie go na kanale YouTube portu lotniczego Chopina okazał się atrakcją poranka. Przy okazji omówiliśmy działanie serwisu flightradar24.com, zobaczyliśmy wszystkie samoloty w powietrzu, bo internet to skarbnica wiedzy. Ale też jaskinia zła, a przecież nasze życie przeniosło się do sieci, w której szkodliwych treści nie brakuje. Szkodliwe treści możemy podzielić na treści legalne i nielegalne i z tymi nielegalnymi jest o tyle łatwo, że je można faktycznie zgłosić na przykład do dyżurnetu, dyżurnet.pl i takie treści mogą być usuwane. Natomiast większość szkodliwych treści to są treści jak najbardziej legalne, tylko że są niedostosowane do wieku dzieci. Tłumaczy Maciej Kępka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dziś wiele instytucji prowadzi warsztaty online, teatry udostępniają przedstawienia, muzea, wirtualne wycieczki, ale pozostawienie dziecka samego z tabletem czy smartfonem to igranie z ogniem. Materiały podsyłane przez nauczycieli są bezpieczne, ale YouTube, w którym dziecko ma obejrzeć film na przykład o Parku Narodowym, też nie jest wolny od treści nie dla dzieci, na które przez kolejne przekierowania łatwo mogą trafić. Dla młodszych dzieci lepiej oczywiście jest blokować takie treści, na przykład wykorzystując rozwiązania technologiczne, jak na przykład rozwiązanie Google'a, Family Link, czy na przykład korzystanie z YouTube Kids. Natomiast im dziecko jest starsze, tym powinniśmy bardziej kłaść akcent na rozmawianie o tym, co jest w internecie, ale też wspólne oglądanie tego, co dziecko śledzi w internecie. Dlatego rozmawiam w domu o tym z moim 9-latkiem. Oglądamy mnóstwo rzeczy razem, choć nie mam złudzeń, że za moment syn prześcignie mnie w poruszaniu się po cyfrowym świecie. W internecie bardzo łatwo jest znaleźć różne poradniki, jak obchodzić blokady, więc bardzo ważna jest właśnie ta edukacja, żeby dziecko przyszło do nas, powiedziało, że zobaczyło coś w internecie, co go zaniepokoiło i wtedy mogło z nami o tym porozmawiać. Bo jedną z takich treści jest pornografia. To nie znaczy, że musimy z dzieckiem rozmawiać w taki sposób, że mu dokładnie mówimy, co to jest pornografia, tylko bardziej mówimy o tym, że jeżeli coś zobaczysz, to uważasz, że jest czymś dziwnym, nietypowym, przyjdź do mnie porozmawiać. Zaufanie do taty, a nie obawa, że ten zabierze tablet za karę, to szansa na dobrą robotę w tej kwestii. Ale obszarów szkodliwych jest znacznie więcej. Platformy z grami to teraz miejsce spotkań kolegów z klasy. Chłopcy umawiają się na Robloxie, komunikują za pomocą Discorda i czasem biorą za gry, do których 9-latek nie jest przygotowany psychicznie. Najczęściej myślimy o przemocy w grach, ale to też jest przemoc w różnych filmach, filmikach, treści rasistowskie, czy ogólnie takie z dużą ilością, nie wiem, wulgaryzmów, ale też promujące różne szkodliwe wzorce, powiedzmy seksistowskie, patotreści, czyli przykładem są transmisje wideo, tak, gdzie dochodzi do różnych scen przemocy, ale też na przykład spożywanie alkoholu, narkotyków, obrażania swoich rodziców na przykład. Są na przykład grupy, które zachęcają albo wspierają się na przykład w samookaleczeniach, w anoreksji, tak, ale w taki destrukcyjny sposób. Patu treści to jest rzecz, do których mamy wszyscy dostęp. Dlatego dziwię się rodzicom, którzy łamią ograniczenia wiekowe 13 lat i pozwalają dzieciom na zakładanie kont w mediach społecznościowych. To, co publikują czasem tak zwani influencerzy, których ogląda młodzież, woła o pomstę do nieba. Poza tym to najszybsza droga do przesyłania sobie linków bez naszej kontroli. Od szkodliwych treści nie uciekniemy. Nie możemy też popadać w panikę, tak jak w przypadku słynnego niebieskiego wieloryba, o którym krążyły w sieci legendy. Chodziło o to, że w rosyjskim internecie pojawiła się taka historia, że jest gra, gdzie osoby dostają kolejne zadania, gdzie mają się na przykład samokoleczać, podejmować jakieś ryzykowne zachowania, ostatecznie są zachęcane do popełnienia samobójstwa i była taka informacja, że to już jest 100 ofiar. Dochodziło do takiej sytuacji, że dzieci się dowiadywały od nauczycieli, że w ogóle coś takiego istnieje, tak? Albo od rodziców na przykład. A to się okazało totalny fake, więc jak coś się pojawia nowego, na spokojnie usiądźmy, poczytajmy, zastanówmy się, odetchnijmy i dopiero reagujmy. Na blogu Mitologia Współczesna tę i inne historie można zgłębić, bo nie wiedzieć, nie znać się to nie wstyd. Nawet liczba platform do zdalnej pracy czy zdalnej edukacji może przerosnąć najmądrzejszego. Nie wstydźmy się prosić o pomoc w obsłudze tych narzędzi. To też jest jakiś sposób łączenia się społecznego z innymi rodzicami. Potrzeba naszej solidarności. Jeżeli twoje dziecko umie obsłużyć te Teamsy, Messengery, to niech się dzwoni z tym, kto nie umie i podpowie jak. Albo rodzic do rodzica. Będziemy naszym wnukom i my i nasze dzieci będziemy opowiadać, jak to musieliśmy się nauczyć e-szkoły w ciągu 2 tygodni i podołaliśmy. Radzi Artur Józefiak, tata i ekspert od zabezpieczeń cyfrowych. Nie wiedzieć to nie wstyd. Nie dowiadywać się to niepotrzebny krok w tył. O, jak mądrze tata powiedział. Krystian Hanke ponownie w muzycznym rozkładzie jazdy za pół godziny, a za chwilę temat, który już zapowiadaliśmy i temat, na który państwo korespondują w audycji porannej. Za 17 minut 9. Politycznych rozsiar na koszmarne sny. Zalecamy dźwięk gitarowy riff i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech, wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pana nowy drzew. Nie boimy się załamania ducha. Bananowy drzew zawierucha pucha. Weź głęboki wdech, wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale wdech, drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy drzew. Tutaj razem Jan Borysewicz i Piotr Rogucki, a przypomnę, Jan Borysewicz ze swoją drużyną i Piotr Rogucki z zespołem Koma w głosowaniu do polskiego topu wszechczasów. Sporo nagrań, zachęcamy niezmiennie, najłatwiej oddać głosy z naszych stron internetowych. Audycja poranna za 13 minut 9. Zapraszamy do Trójki. Od jutra wchodzi w życie obowiązek zakrywania twarzy w miejscach publicznych. Możemy to zrobić zakładając maseczkę jednorazową lub materiałową, nawet okryć twarz szalikiem czy chustą. Jak się przygotować do tego obowiązku? W normalnych czasach powiedziałem, że maseczkę można wziąć z apteki bądź sklepu, ale na ten moment myślę, że może być ciężko zostanie maseczek gdziekolwiek. Na dzień dzisiejszy tylko jedna maseczka na rodzinę. Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Ale właśnie w tym tygodniu spodziewam się transportu 30 tysięcy maseczek i postaramy się w następnym tygodniu po dwie maseczki dostarczyć jeszcze każdej rodzinie, tak żeby zabezpieczyć ludzi no, profesjonalną maseczkę, która pozwoli im na wyjście z domu, zrobienie zakupu. Oczywiście są to maseczki, które nie powinny być używane wielokrotnie i zastanawiamy się nad tym, czy nie zamówimy maseczek, które mogą być używane wielokrotnie. W ogóle, jeżeli mówimy o maskach, powinniśmy sobie powiedzieć, przed czym nas tak naprawdę one chronią. Doktor habilitowany Wojciech Marusza, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Nie chronią nas przed wirusami, ale chronią nas przed aerozolami, czyli takimi mikroskopijnymi kropelkami unoszącymi się w powietrzu, do których może być przyczepiony wirus i który w ten sposób może dostać się do naszego układu oddechowego i doprowadzić do zakażenia organizmu. Więc mamy kilka rodzajów masek i w zależności od tego, jaka jest ich przepuszczalność na te właśnie aerozole, taka jest wartość maski. No jeżeli ktoś, wiadomo, nie ma maseczki, bo można maseczkę sobie uszyć samemu w domu z bawełnianą. Jest też pani, która pokazuje w internecie, jak można zrobić maseczkę origami. Materiał, który złożyliśmy na pół, proszę bardzo, 22 cm. Czy jak ktoś ma wiele w ręce, czy jest w stanie sam sobie zrobić maseczkę? Jest w stanie sobie zrobić sam maseczkę, to znaczy przykładów w internecie jest bardzo wiele. Harcmistrz Beata Pawełczyńska z Pruszkowa. Włącznie z takimi sposobami, które wykorzystują gumki recepturki i na pewno można zrobić taką maseczkę. Tu przy wadzie to troszeczkę trzeba wprawy, można też to zrobić ręcznie. Najbardziej skuteczna maseczka to jest taka, która ma w środku wkład fizelinowy. No i to już by wymagało umiejętności podstawowej szycia na maszynie. Trzeba użyć cokolwiek, skoro jest obowiązek zakrywania. Jako czwartku będziemy musieli zasłaniać twarz, czymkolwiek. Michał Mularczyk, internista, kardiolog interwencyjny. Poprosienki. Coś, jakieś kominy, to co mówił pan minister, czy bandanki, cokolwiek, ale tylko w miejscach publicznych. Samochód już takim miejscem publicznym nie jest. Nie, samochód nie jest miejscem publicznym, na pewno własne mieszkanie nie jest miejscem publicznym, tym może być na przykład autobus. Trzeba użyć cokolwiek i dążyć do tego, żeby to był gęsty materiał, czyli taki materiał, który będzie zapobiegał przedostawaniu się właśnie tych aerozoli. I trzeba pamiętać o tym, że kiedy zakładamy taki materiał, najpierw należy umyć dłonie, czyli należy to założyć, tenże materiał, czystymi dłońmi. Kiedy przychodzimy, zdejmujemy, nie dotykając jego części zewnętrznej. Następnie po zdjęciu myjemy dłonie środkiem dezynfekcyjnym. Należy pamiętać, że noszenie masek nas nie chroni, dlatego należy również utrzymywać tę odległość 2 metrów od innych ludzi, którzy nas otaczają. Tak więc od jutra musimy zakrywać usta i nos w miejscach publicznych, a te informacje zebrał Tomasz Jeleński. Ciekaw jestem Państwa opinii, czy są Państwo przygotowani na to. Maseczka jednorazowa, materiałowa, może szalik albo chusta. Proszę dać znać, jak jesteśmy przygotowani na ten obowiązek zakrywania twarzy. zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Tu trójka, za 10 minut 9.